نکیده نه چې په دنیا کې نه خبرې کوي چې شروع ده دا ولا مخه ګوډه به رخيصه د پټ په پیا شروع ده مشوره دا چې موږ استاد شو ټول دا پکور کې کوم میندې خويندې ناشتي دي یا مودل ته زمونږ د مسلمانانو لرونه ماته مخامخ ناشتي زمونږ د ټول یو شریک غم دی هغه شریک غم سره زمونږ د ټول زمکدن را روان دی ازمای زتمندو د زمکدن دا یو څو منټ او سکندونه ډېر د خطرینی دغه په دغه لوه انتصاب کیا ای خاتمه په ایمان کیږي مثول عمر کامیابی ده او الله دې نکی یا خاتمه خرابیږي مثول عمر پریشانی ده دا لږ وخت ډېر نازک دی او ډېر د پریشانی دی بیا د زمکدن نفس زمونږ او ستاسو یو شریکه مسله ده د قبر جزا او سزا دا قبر د خارو یو کند نه دا علما ناستی دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کند نه یو کند ده عذاب قبر باندې زمونږ ایمان ده او ماشاءالله زمونږ علما وایي یو سړی هر سمانی خوائی چه عذاب قبر نمنم ناغ مسلمان نشکی دے بیازمائی ذکمندو چه دی قبر نراپور تا شزمونگ استا صدا ایمان دے چه مونگ با اللہ سره ملاوی مونگ ما خان نفس درس کو نو بیگازمونگ دا حدیث تیر شو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت تے آ فرمائے وہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان کوئی پتہ سنا رہے نو زنانو کی داسی سوک نشتا پتا سو نارینو زنانو کې داسې څوک نشتا چې هغه به الله سره خبرې نه کوي او څوک به خبرې کوي او دا الله او د دې بنده په منځ کې څوک ترجمانی به نه کوي او قسم دې د سو خاص او اشخاصو نه علاوه دا ټول نارینه زنانه به الله ته بربند مخله ولاړي سرتور خپل بربند د نبی علیہ السلام د مبارک خلین روتی ویحشر الناس حفاتا عراتا غرلا دا ټول خلق به د قبرونو بربند سرتور خپیبلا د براجمش بیا با الله دې ژوند ته پوس کړي چې زما بنده ماتا تشبیت کالا اتیا کالا سل کالا کم زیات عمر درکړو او قانون میرا لګلو دا غره مخله قانون پروت ته نن زموږ د دنیا د آخرت د کامیابی د کتاب د ختم په سلسله کې راجب وي الله موږ تاسو نه تپوس کړي نن د جړا مقام دا ده لږه مزه استاسو د خپل کلی له وګوري زموږ د امین د خوین د دین د خواوشا خپل کلی له وګوري چې په دې کلی کې څومره سړی دی او څومره زنانه دي او بیا په قران څومره پوهیږي توجه مو ده خبره ته په دې کلی کې څومره مسلمانان دي څومره زنانه دي او بیا د دې کلی په زنانه او نارینه او کې په قران څو پوهیدو والے دي تاسو چې په دغه خولې شئ زمونږ عوام زمونگا مین دی خوین دی نن پا قرآن پوئی گمنا او پا دی نپوئی دو خفم نیو او کم سرے چی پیوشی پوئی گمنا او پا نپوئی دو خفم نی داغم مرگ پوری دی ری رادم نی تغشان دکن را نن پا قرآن پوئی گمنا پا دی نپوئی دو خفم نیو او پیوشی چی خفنی تر مرگ ور لی رادم نی دتا سولوا چې او زنانا او نارینه په هر څه کویږي خو په آسماني کتاب نه کویږي چې په کوم ایمان وروړي اوب ذلیل کیږي کنه تاسو لوا اېدا ذلت د مونږ د شان سره سناشنا نه دی نن زمون دا مین دی خوین دی دی کور کی جناستی قسم دی پارس پوئی گی پا خوجامو پوئی گی پا کالو پوئی گی بنگلے خوخ دا موٹر خوخ دے زمون دا زمیدار ہے تاو چرد دا چوکل جی بی موسم اشے کرائی سنگا پا موسم کرلو رے بلکوڑ او چادر لویلی سنگا در لپت لگی جی بای اس پسن و بغواڑی اس والا پمپوال غواڑی اس والا مسالا چول غواڑی او که بازار للاڑ سمر پا خسودا پوئی گی که نو پوئی گو ٹول پا شریک نو پدیو کتاب نو پوئی گو او قسم نک خفیو پی زماشاءاللہ دی دن پا خاطر دی اکل مسلمانان ورون سرزے پزے مخاطب کی گا زدگر و عالمان نمی تقوز کر عوام داسی او امیرا تاو خیئے پدی عوام ورونو کی ادی من دو خیندو لمواب دی دی ام داسی او زنانو خیئے چی اغی جڑلی او بل چاور توخ کیو چکری او د جڑا سبب دائی چی گورا زفار سا پوئیگم خود اللہ پا کتاب نا پوئیگم تاسو اللہ امدہ سے مجھر تامی سرے جڑا بان لیدلے او دا سے بوستا سلما مخ کی اقرار رکی قسم دے چی زمون دا ٹول او ام دا دنیاوی تعلیم پا سے ارمان کئی ایو ای کاشی او سو جماعتا میویلے وی او ایزا اپلا رو لے گلو خو بستا ممی گنو کے خخا کنا سی وائی کنو وائی اتندیل پا کے تسم ور کوئی بدنصیبو پر نور سنو ننند دے غٹ گوتی لگول پا دے خو ممی دسخط کولو کنا کم قوم چی دا دنیاوی او دا انگریز دا تعلیم پسی جاڑی او دا اللہ دا نازر شوی کلام پسی زرم رکھو گیگی ای بزلی لکیگی کنا نو کدا مو خو هي زما عزت مند کدا د لټونو مر لګي مس مې نه کوي کټول د ما د امین دی خوین دی تاسو وعده کوي خو زموږ خبره کوم لري بس ته چې بس نن به موږ د الله د کتاب سره روغ وکړو روغ ور سره کوي ور دي په لګورای پښتانم د درو غرو غنه مني او نه بل څوک مني قران به و مني صحیح روغ لکه تیارې خلاصو چت کوي زما د امین دی خوین دی د ملاصو چت کی روغ مو کو ور سره اوز بگورا دا سی چه دا تیر عمر بانے بلک جاڑے او دا باقی چه پاتے دے نو دا با اللہ سر وادے جلا ما کے سا غڑی گی زبستا دا کتاب زدکو انشاءاللہ دا کتاب بزدکوائی زمون دا مین دے خوین دے بیم زدکو شکر مو باسے پکلی لگر لمدرس را گلی اللہ در تکلی لمدرس را استے دا پلی مین دے خوین دے دا کور نرا لے گئی او دای دی دا اللہ را کتاب زدکی نن موسیٰ زمائی زد مندو دا یو مسئلہ را گلی اے اللہ وعدہ کرے وی دا کتاب میرا لے گلے او چچا علمن او عملن دی تشاکا زما دا رب وعدہ دا چی دے با دنیا کی زلیل کو او زما دا رب وعدہ دا چی دے با پا اخیرت کی دا قبر نڈون را پورتا کو ایش پاڑا سم پارک رب العالمین فرمائی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا الہ العالمین وی زما بندگان و زما یو فیصل و آوری زما دی کتاب نچچا مخوارولو او دی ترا نزدیکی گینا زما د رب وعده د چې د دې سړي ژوندۍ بلند ترنګي د پریشانو به د مصیبتونو به ونحشره یوم القیامت اعما او سوچ دې کتاب نل لري دې را نږدې کیږي نا وې د قبر نه به عمر پور تکم اے دے چھے دا قبر نا راپور تشی اوستر گے کار نا کئی نو دے بدا اللہ دربار کی او درخواست پیش کی قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا وی بزما ربا زدیو لیم راپور تکم زما خود دنیا کی غٹے غٹے سترگی وی توجہ مورا الہ العالمین وی بندہ مادر تخبر کلام او خبری او کتاب را لے گلے او ساداغی نظان ڈن کڑے او ننن میڑن را پور تکیم یہ کتاب کرانی دیش ہے د دنیا او د آخرت ټول خیرونه په دې کتاب کې پراته دي. اے دا دنیا اسباب دے، اسباب بکوئی، کارم کوئی، پٹھیلم زئی، دکانم کوئی، نوکرائیم کوئی، و مقصد حیات زمون دا جون مقصد دی کتاب سر علمی و عملی تعلق جورول دی. نن من پا ہر سو کوئی گو اللہ پا کتاب نکلے گو. دا یہود خطور پیجنے زکا دشمنان دی زمون دا دین کا دا. قرآن شریف کی تاسو اول پارا چی کل تلاوت کوئی اولا مولما سرکین او اس موزم وعدو کا اٹول خطول مخم کی بلے لئے تاسو اللہ محمد پر غیر موشی اکثر پا کیا دس کے بیعی اللہ دے توفیق در کی، اللہ دے توفیق در کی، مال دے مرا کی تاسو اللہ دے در کی، قسم دے اللہ دے توفیق نہ بغیر برسن کی جڑے دے خورتا شای کنا چلا افلانے دے قرآن لکینو لے نمام ورتکینے زکا حدیث پاک دے بخاری شریف کراغلی زمان وستاس و خوب پیغمبر فرمائی مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ دَكَمِ نَارِنَا وَزَنَانَ بَارَكِ چَلَّا دَخِيرِ اِرَادَوْ لَرِي چِدَ دَخْلَانَي زَنَانَا وَنَارِنَا پَجُولَي کی نور خیرتون نُدَدِ کِتَاب پُوحَ وَرْتَ وَرْنَسِبَ کی دی کتاب پُوحَ وَرْنَسِبَ کی د یهود د دین دشمنانو کتا سره څو تاسو کې زمونږ علماء ناشتي چې د یهود د عوام اولنې نقصان په قران کې الله کوم ذکر کړي دا یو مسله هم پکې یاد ده. اے يهوديان چې د الله د دین دشمنان دي دا غید عوام اولنې نقصان قران کوم ذکر کړي الله اول پارکی ویو منهم امیونا لا یعلمون الكتاب آیات ما سر را چه پکلا دا زنانا دی پکلا روی خیر دیتا سوی لب قواز وائی ومنهم امیونا لا یعلمون الكتاب اللہ وی پدی یهودو کی عوام دی نقصان دارے ورا په هر څه پويږي خو په آسماني کتاب نه پويږي دا راغې اول نقصان ذکر کړي و منهم اميون لا يعلمون الكتاب الله زما په دي دشمنانو يهوديانو کې او د دې په دي عوامو کې دا سي عوام دي ورا په هر څه پويږي خو نه پويږي بدا اسمان چکم کتاب را غلی پاگی نپوئیگی ایو تپوس در نکو استاسو پدی کلی کی زمان پدی میندو فیندو کی یو نا ناری ناو یو زنان پا هر سو پوئیگی خو پدی کتاب نپوئیگی کامیاب دیکھ ناکام ہے کسو لگا اتو پیس نپوئیگی خو پدی کتاب پوئیگی کامیاب دیکھ ناکام ندا سے وہ کہے گا نا قسم نے کہ پدی جامو بنگلو پٹو جی دادن کی کامیابی وی کامیابی دی کتاب پا خدمت کی را کپا ہر سو سو پوئی گی خوچ پدی کتاب نپوئی گی ناغب ناکام ہوئی اللہ ازمو استاس ازمون کے دادا دو فکر پیدا کی چی پدی کتاب کو حشو جدی کتاب پوہ دے لاہ العالمین منگو تاسو تنصیب کی جدی کتاب تکینو دے دی یہود اول نقصان ذکر دا مرض منتب لگی دو زمائی ذکر باہر سپوئی گو اور اللہ پا کتاب نپوئی گو ایک دنیا لحاظ سر سکھ سادہ دے ویسا خبرانا زمونی عالمانو کیولو عالم ترشد او زمون دو استازان استازو داتو لالیمان پیجنی محمد ادریس کان دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا قرآن تفسیرم دیکلے دا حادیثو دو کتابو مشرح مشتا ورئیو طرف تا دمر الوی سرے مولانا محمد تقی عثمانی سیب لکلی وی زمون تا ملمو زمون کتب خانہ کی کتابو نکتل مو ولې چې موږ دا ور دروازه بندو ویما پسې را بندل کړو یو ټول په کتاب دی. مولانا تقی صاحب لیکلی چې ګوره محمد ادریس کاندې حلوی رحمت الله علیه سمر لوی عالم دی، او دنیوی لحاظ سره دومره ساده و، وای زوی ته سیکل اغسته و، نو یو کال پوری زوی بته د تیلو پیسې غوښتې، او مولانا به جیب له لاس کو او بچی ته به د تیلو پیسې ورکړې. کال پس ورته چاوی چې حضرت سیکل په تیلو نه چلیږي. تاسو له ان کامیاب دې ته ناکامه بل او قسم جان صاحب رحمت الله علیه فرمایي دا غي مستاز وي مدینه منوره ته راغله وي ما جامع اسلامي ته بوتله. نو د جامع مدیر ورته وي چې شیخ د مدینه ابو حواد څنګه وکړه، وي یو جمله خپل نه راويستا ورته وي د مدینه د ابو حواد څخه تپوس کې کله نه چې حبیب په دې ځمکه قدم وکړي، وي یو ځمکه د تمام عالمین او سردار قدم کی دي دا غده د ابو هوا بس ته پوښتنه وي مدیر بس سر کته نور څه جواب ورکړو. نن موږ د دنیا لپاره هر سره اسمان نه ختلې هدي په اوره کپدي خفن شو کنه موږ بنگلو لزیریګو جدادونو لزیریګو وزارت او اقتدار ته زیریګو او د چا قران خوانه ته زیریګو کوزی ریدو بردام دیر را زمون دی عالمانو یو واقعہ ذکر کرے وید امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پا دور کی او لوہار آگا او لوہار کارسی کتو روز پنی ٹکے زمیدار لچار رمبے جوڑے یا چار لور جوڑے یا چار ایوی سمجھ نو امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا لوہار دوارا وفات شو یو شاگرد امام احمد ابن حنبل رحم الله خوب ویني خپل استاد چې کوم جنت کې وکړو نو لوهار په جنت کې وکړو خوب دلیل شرعي نه دی، خو یو بشارت او خوشخبری وی باز خوبونه د عبرت وی. دا سره په چکر کې واقع امام احمد ابن حنبل رحم الله په دې سلور امامانو کې اخیرنه امام دی، د مذهب خاوند دی، او لس لاکا حدیث ورته یادو په مقدمه د مسند احمد کې ذکر کړي چې 10 لاکھ احادیث ورته یادو. ټول عمر د الله د حبیب د حدیثو خدمت کړو، شاگرد چکر کې شو چې لوهار په جنت کې د استاد مم دې وي دومره مجبور شو چې ساری را پاسې دو دا لوهار کور ته راغی او دروازه وټکو داغه بیبی ته وی چې ستاره خاون بسوکو نو هغه ټول خلک نه پته چې ټول راځي لوګو اور او اوس په نو ټکول سره کار بس دې بیا روان شو. اذان نه ورته پرده کې आवाज ورته وي زماري خاون په ټول ورځ لوهار او اوس په نو ټکولې وي دا مخامخ کور در تکاری وي او دا د امام احمد ابن حنبل رحم الله عليه وي امام صاحب چې په درسونو نه فارغ شو نرشکیه بودری دو جڑل بی وقران نیوی وی زمارا خاون با دخپل کور پا غولی و سحن کناس دبا دیزی نجان وی بی کار چیس می نوی وچ مالم دی مام سے مغنت قرآن راکھے ورا قرآن نز دکڑے او نی پا مسکی وی لے رے و قرآن والاو تزیر دو اللہ کم جا کی جنت ورکو تاسم دین خوزی ری گئی کنا دانند چا ختم دی دانوری مین دی خوین دی ورطوزی ری گئی چی دا کمونگا نن محنتو کنو سباب زمونگا مختم بی او داولی دا قرآن شریف دا ذکر دم رلوی عجر و سواب دی توجو مو لکنا دا کم اسلام چند داوکی دا کم ایمانا دی قرآن شریف کی ری کچھ تبل دیگر لفتاری جرپا تویز مسلمان ما مسلمانی کم ادا دی کتاب کی مسلمانی ہے تویز مسلمان ما از حیا پی جنم اغا حیا دی کتاب ذکر کرے تویز مسلمان ما غیرت تراکے دی کتاب دی غیرت خبر کرے قسم دیکھ دا کتاب من منظر لرکو ایمان و مسلمانی پا کمزے کی پاتش ہوا ایمان با دی کتاب کی ذکر ہوئی اوہ دا کتاب چکل نو اس ہم ماشاءاللہ ہم استاذان ہے او د دې مشرانو قبرونه دی الله د نور نډک کی محنت یو کو دا کتاب چینو هر اونی گٹی لخل کو سجدہ کولا کنی کولا هر جے کی بھئی اونا و جنڈی پی رازونڈی وی و زمون دانا کو ہناری نو زنانا بسکر انتا بے حاجتون و بستن دا کتاب راوی دوی چینا اونا گٹا مڑے جوندے انسان ولی پیغمبر داتا حاجت روا مشکل کشانی شکی دے داتان نه بیماری لره کای نه را وسته شي ستا د مرګ او د ژوند او د عزت او د ذلت د ډیرو لو کمول مالک سوت دی الله رب العزت قران حکیم کی ګور تاسو ختم کړي سوره فرقان کی وای واتخذو من دون الله الها الله دې خلق زمانه بغیر ځان تمور خدایان جوړ کړي لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا الله وإذا زان دفارا دنف نقصان مالكان ندي ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ندچا دمر أو ندچا دجون او ند دوبارا را پورت کول مالکانی زمون ده خیر و شر مالک سوک ده یو اللہ رب العزت ده دیو جنه دی قرآن شریف تکیه نئی او چونکه دا درس زمون ده ریمین دو خیندو ده او ده را جمشین دی اللہ ده حیاء و ده پردی ده جون تیرولو تاسو تا او ده طول امت مسلمه زنانو لتوفیق ون زمامین دو خیند شکر و باسایی دو دیر و فتنون تاسو دو کور پا جار دیوارای کی پا امن یایی بس تاسو لسرد دو دی ضرورت تی جد کور چار دیوارای کی دو کتاب اللہ نا خبر شای او دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خبر شای بلا عقید ایمان پا قرآن جوڑ کئی دیمان نا پس دویم اهم خبر تاسو لدو پر دیدار زما همه خبره سره د پښتو خبره واره زمونږ د پښتنو کې راکمه پرده چې دا زمونږ د پښتو د رواج ده دا شری پرده نه ده په د رواج پردي یو شل پیرې څوکۍ په دې ثواب نه میلاویږي بلکې الټه پې سړی څه دی دې په نه وګورئ د شریعت پرده دا زما دا میندې خویندې دې واوري دا لیور ستا د ورور ورور دې ستا غوسه نه کېږي که نه او استاد خاون ماما استاد خاون ماما استاد خاون ماما دې استاد سکی داو رجما دا مين دې پين او استاد خاون تر داغه تر دې استاد سکی استاد خاون خړای به داغه خړې او داغه واره به دو استاد خو پر دې د دې خلکو نه به باقاعده پرده کوي کپدي سو خپکی ته خوشالي دا پرده فرض ده نو که یو مور او پلار یو زوی لوی چې بچیه زګوره خفه کېږم د مازیګر موز به نه کوي نو دې به د مازیګر موز نه کوي که مور او پلار به خفه کوي تاسو لوا موږ به کوي مور او پلار په ناجایه به خفه کېږي که نه داسې که تاسو له خاوند وایي چې نه زما ورور څنه خو به ته پرده نه کوې نو دې کې به د خاوند نه منې که تا له پلار او مور او سر خواښې وایي چې نه دا خو ستا لیور دی ورور دې دی دې کې به د چا نه منو شریف پر دی کوشش وکړئ زما عزت نو دغه خبره او که پر شریف پر دا کور کې شروع کوئ چې یو طریقه درلو غوښتل خو دا چانیت وي ها اراده مو شته ور په پښتنو کې پردا اسانه ده نن نه چې کور ته لاړ شئ نو خزې نه بده وي چې زما ورور راځي په خیراله بوله نه وي او کتر می چې تا کور ته راځي په خیراله باندې وي بس دا یو ځل راتللې بیا به نه وي نه پښتو وګه په خبره وایي او خوځي له ورو وی جن ما ما ما راشي د بارکانه نو ورکه ځکه دا خوځ ما ما ما له استاد سکی او زما خوړی ته راځي په خیراله بنوي دی پښتنو کې ودا سي نا کوئی دا وای پلان دي کنه وای نه ما نه خوځي په خیراله او نتا هغه څه وته کیږي اے په دې لار یو زنان روان را تاسو لا توجه مو نکنا او زه ګلمن دې جدي خماله په خیراله ولې تاسو بران لیوانه وای ته روغ براله وای تاسو لا لیونه براله وای کروغ براله وای لګور داولی پردای خزوان چې پردای خزر را په خیر علی او نوې او الله د الله رسول وای چې لیور پردې دې الله د الله رسول وجه خاون تر پر دی الله د الله رسول وجه خاون ماما پر دی یو خبر اگر لکم چې آسان ذهن تراش کتاب کې سره خوشی نه راو وته او یو سره د لاسونی نی پیجنی یا پیجنی خو کلی پر دی سره ورته وي جما خوند ډوره ضروری کار دی او تاریخ مې دی او ګو ډاکټر لزم او پلانې کار مې دی او زما دا بيبي بیمار دا دابدي ثواب پورې ډاکټر نه پوزي دا خبره بده غنۍ کنا تو خلک وو نو کوم ونی شو پر دې سره دی لا سونو چې ما لا خد بابا نه ډاکټر نه پوزي دا ولي دا تاسو ټول دا چې کوم لاس نه نیولې د پر دې وای او دا غلې ورته رسول الله پر دې وای دغه څه خبره ده ناغه باندې بد نه غړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم دې کړه پر دې بار کې دا ویلي د الله حبیب نه تپوش شوې قربان ار ایتل سنوا قال الحن والموت اے د الله پیغمبر ته دې ور بار کې سوې د خاون د خپلوان بار کې سوې چې دا حضرت پر دن کوي سید العالمین ورته دا مرګ دې مرګ څه شهو نیو به زمان امین دی فین دی پرده شورو کوئی اتا سو ملی لک فکر من شیگه نا دی پخواد آل خاور دلان دی کم مشران چی پراتی دی اللہ دی قبرون دی نور نڈک کیای بیو خبر اپولا او دا خبر اپولا پختنو کی دا چا سر جی بی دوستی کولا وی رو رو گر دوستی کوا خود کور نبار دا در ایان دا کنه دا خارو لان دی چی پراتی دی خبر اپولا وی گر رو ری دوستی با کوا خکل جاکی تاسو مو خپلوالي وکاو وګوره د کور نه زمون د پښتنو د الله حکم دی ته په دین یې تم کوه او اکثر د پښتنو د کور نه د حیا جنازه د خپل د لاس ووځي که پر دې چر تراغله هغه وخت کې دی وای چې ما خدای عالم نه ورېدلی نو ما هغه پر خان دی غوسه شوم ولا دا څومره خپل مقصدی خبره کوله نو زمون د امین دی پیندې باندې شریف پر دې کوشش کړ خپل فرمان وکړي چې ځای کنا نو دروازه ټکوي نو که څوک ني ناري نه ني نو مزه او که ناري نه شته وروي تاسو سره مې سکار دي دا زنانه اړه لکه دروازه ټکوي زموږ د پښتانه ک تربوري دروازه ټکل دې چې بار روي غل وای ما وي چې څوک پر دې ته دروازه ور ټکې ته خو ني غراغا یو کور ته ني ختلل د الله د کتاب مخالفت ده که مور ته شمور دې د پکور کې هم به دروازه ټکې حدیث پاک کې راغلی یو صحابي نبی رسول سلام ته قربان زما پکور کې ته شمور دې چې کور ته دې دروازه ټکاوا داغه یو صاحب چې دې بیا راغی قربان مور به دا دې دروازه ټکاوا پدریم ځل بیا راغی وې د الله حبیب ته شمور دې پکور کې د الله حبیب پوښو چې دې دماغ په خبره نه کولاوي نو په څلورم ځل ورته وایي چې دې دروازه ټکاوا دا دې خوخانه چې دروازه ونه ټکی او مور دې بربند او ګور مور دې به حجاب دا غ ذهن کې خبر وره انا خدانانه کور کې به سر تور ناس ته یو دس بکې نور انساني ضرورت دي نو به اجازه ته ونه دي وګوره پښتنو کې یو شی اځه نه ته دروازه ونه ټکی کوم سره برګر دې او دې خدمت هم کوي او زمو یو خپل له موږ کار جراشي ته موږ دنانو حاضری دي دغه پردی کور کې د زنانو حاضرې بنالې باز دا چې نه په هغه چې د اخر نه بالکل پردی کور تلا پلانې څه شماله په خیرالې ونه نو ته پلانې سره څه کار لري دغه پردی کور کې بد زنانو حاضرې نه دې ټولو کې اسانه خبره ده دا مې نه پېندې مې دی ووري دا الله حکم دی چې د خاون خپلوان تاسو سنګه کیږي نو په خیرالې ورته چې راځي بس کوم دن نه کیږي دا ورځې پر ودا تجربه تاسو وګورئ پښتون سړی ته چې رور کله په هرالي ونوي دی به واپس ته ونوي نه بس مجرد کې به تاسو راکار یو کور کې ته بیغم شوې یو د پردې اهتمام کو یو یو مینت در لکومه او مشوره در سره کو ماشاءالله زمون پر علاقه کې دا پردې چې زنانه د کور روزي نو پرونه ورکا پسره خو دې خپل علاقه کې چې په سیزن داوا دا سیمون دی علاقو کی دیر فاتی و گردی دری و دی دین پر نسبت دا بڑا بیره نا چی شورو شی دا پی خور دا بڑا بیره نا نو تا دیر اسم الخان پوری طول بورکا دا زمون په ثوابای کې دا پرو نه نه دا صدا چې فننا کا فائدہ نه راځي نو خو هغه نه چې ور پورې وا شروع کو ها کوشش وکړي دې باره کې فکر من شي تا مې دې خوندې مې نه وایي یو هغه په پرونی کې خام خاصتر ګښکاری او کسی لیوی نو زمون مین دی خویندی پرونه نشی سنبالولی او کدار روان شو دی سمی نو خام خواد دی بدن بخترانی دور که خوی او درسی شیره چه بس روان دی جو را کسی لی دی و تارس دی بورکا نو دی بورکی رواد شورو که بلکه دا مسئله دا علماء ناس پی وی دا سی بورکا و پرونه که زنانه جور کن چه پاغی گلونه جور شوی او داغی غرنگ خلقو لوی چه ما لگورا دا سی پرونه و برکه استعمالولم حرام دی ساده برکه بای سبای؟ ساده برکه بای ساده برکه بای زمائی زخمندو نو کوشش دا کوای چه ده شریف بردی کوشش رو گو دویم زمان مین دو خیندو دا کم چه سبق لطا سرازای خاص کربنا دیئی لطا سو گورا طول زنانو لپکار دی ده زنانو ده سر نراوال ترخو پوری بدن سره دا طول اپار دارا که او زنانه پا گورکا که پتا داو ده دی که دمون اخکاری و جرابی نیشت دا پورا پرده ننا بتاسو بدا سکوائی چه پورا جرابی بم پکو کیا چوائی چه دی مدرسه لرنده دویم کوشش بدا که او زنانه چه ده پورا روزی نو که دی اتا رو لگون او دا بوی پا پردی سڑیو لگه دو اتا ری مگلی سپری مگلی او دا بوی پا پردی سڑیو لگه دو نو سید العالمین تقبل مبارک جبی وی چه دا بدکارا را اللہ حبیب سو ای دا بدکارا را ایو طریقہ در لکھے ماشاءاللہ منگرم بنا تو مدرسن درکی چنگو ورطم ودلتم دا دیو قرآن شریف لیچی سوی کچھ بویدار اکیمی نو خن کئی نمون با آغا اخبر بنا تو طالبات تدا سوی چه تاسو اخبر لپٹی مانی کچھ بیو لگوئی نو پکم بیگ کی چه قرآن و کتابونا بنده دا لپتم ورسر بندکا نو تی چه مدرسی رزی پلا رتا نبوی نزی مدرسه استاد پر کور دکنا نالتا با گورکا لدی که دا خوشگویدار لپتا بزان نتاو که و قرآن شریف لبکی دی بیاشی دی چوٹیو شوا نو دا خوشگویدار لپتا برا بندکی دا با دخپلو کتابونا سر پخپل تیلی و بستکی که دی او گورکا با بیا پسر که پلا رتا نبوی نزی اگر ته مخیاړو غوښې نو په دې ترتیب به انشاء الله کار کړ بل کوشش دا کوي زمام مين دو خیندو دو جنگونه مخه وي ډېر کما زنان کنفلم کوي تهجدم کوي او په زورګونو تسبيحات هم درځي اړای او چې دا جنگ یا لای د الله حبيب وي جنت ته بنځي حدیث د مشکات شریف کې راغلی نبی رسول الله نه تاسو شې قربان قرآنی زنانه خو نفلونم کئی تحجدم کئی نوافل و تسبیحاتم کئی خو ده جبه نه نور خلق تنگی بای زنانه نا پکور که خواخ تنگه دا یا ده انگور نا خواخ تنگه دا یا تی گاوندیان تنگ دی سید العالمین پخپل مبارک جبه فتوه ورکا چه ده کم زنانه جبلوی جنگیاله ایدا با ده جهنم اور کزی نو گره جنگ اسیم سه جگرمار سڑیم دا اللہ بدی شید نو خدا بیس خواهی شید تاسو گره پا باز رکلو که جگرانو سڑی شید خلق یاو بلوی وی بودا جنگ سڑی جنگ یاو دی زار تسار کئی مسلم شریف حدیث تید اللہ حبیب فرمائی توجه بودا وی ابغض الرجال الاللہ الالد الخصوب پسڑو که چی دا اللہ بدی شید و جگرمار سڑی بدی شید نو چی سڑی بدی شید خدا بیکم دیکی خواهی شید جنگو نمک آوائی قسم دی دا لگ غنت جوان دی او دا پا صبر سر تیر کئی دا پا صبر سر تیر کئی که خواخ نتنگ یای صبر رو کئی ایتا سلوان دا اللہ رب العزت و نبی علیہ السلام دا مور اپرار نزیاد محروبان دی دا شان دا کنن آس دا اللہ پا مون دیر محروبان دی تا سو گو رئی یو بچے دی او دیر چانا تنگ دی او هغه پلان سره مشوره کوي چې بابا جی دی سړی تنگ کړی محبت دې مړکو نو سمجھدار پلان ولوي چې نه بچیا تبا بشو منه کوي کني منه کوي اوس خو ته کلی کې تنگ یې په خپل کور کې هو کده دې مړکو نو دا کور او جیداد ورسه به پاتې شي الٰه العالمین او نبی علیہ السلام د مور پلان نه زیات مهربانه الله ته پته ده کله ما دا بند بي صبري کوي نو مصیبت د من نفشل منکیږي او د شړو منو نسل منکیږي الله وايي بند صبر کا یو خو په صبر د مصیبتونو نخلاص وي او صبر به څومره کوي یو ځل موږ سره خدای عوام مواسطه یو سړی راغی به صبر کا نو کال پس راغ بیا مې ولې صبر کا نو هغه یو کال خو مې صبر وکړ مې الله خدای سي نه ویلي چې یو کال صبر وکړ نو په دویم کال به بیا به صبر کې اے انصار او نبی رسول سلام ویلي وي صبر کوي څومره صبر وکوي د الله حبيب چې دنیا نتلو انصار او ته وي که باز خبره موقته او تاسو حق چا دباول نو صبر کوي تر کبي به صبر کوي چې په حوض د کوثر ما سره ملګری شي نو صبر دې خو ترغی دې چې د خپل پیغمبر سره په حوض کوثر مې راو شي چې صبر دې وکړو نو ان الله مع الصابرین الله نه چا مرګره دې یک تاسو له سوکوې تاسو له وا چې یو کال به خبرې نه کوي دې یو کال نه خبرو نه پس به د بل د وزیر اعظم مرګره کیږي قسم دې که څوک مړکای هم خبرو نه کوي تا یک ځل نه چاوي چې بھائی یو کال به دا بالکل خبرو نه پابندي ده او د خپلې نه بسره او باسه نه یو کال به پس ته د ملک د وزیر اعظم او د صدر مشیر شي صبر به وکړي کنه الله وايي بندا دې مین دو خویندو له وايي خواخې دې بد اخلاق ده صبر وکړه خواخې له وايي ګور دې بد اخلاق ده صبر وکړه زبر مرګره شو ان الله مع الصابرین او چې الله مرګره شو مسله ټول حل ده زمون دی بادشاہانو کی اونیک بادشاہ تیر شوی اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ دا فتاوی علمگیریا دا غد دور کارنامہ دا وی پینزہ سوا قاضیان و مفتیان جمع کرو او غیب پشریک او مسئلہ پاس کنو دی کی بیولی کلا وی دا دی او گورنر مرشو نچاور تاوی چا گورنر دی مرشوی خود دی او بچے دی او دی روخیار دی او دکی گئی ما تاسو موږ د کیره ما ماشومان ته څوکي غلي کوي ها ځنې اوقاتو کې اول غوتا څوک یې نه نه جراشه دې ته بیاو دی تاسو له ما مکل نه کله یې خپل زمیدار او لوایو دوره سفرې دې چې موږ هم په کې وګو دي سي کار تاسو چې ورمو لا راځي ځان کې مو سفرې خې نه هم ممکن کې تبلیغي جماعت ہوتے انا یو بوډا پکې وته دا بوډاګان مو سبق ورز دکوي خپل عالمان له کلمه کلمه مو قسم دې غلطه بام مغلط ته د مو سبق مغلط ته د مو د سبق ترجمه شپې ته کاله او شول مونږ نه راضي ا ماده تا غوړو کوم چې بدر کرا غلو دا هغه مدد په انتظار چې کوم وخت را غلو نه یو بوډا تبلیغ کی وته نه یو نوجوانو دا د دماغ کې کمزوري مو نا بوډا سره یو شل پیری کریمه او چې بیا به تی وره نه هغه غلط ته وره نازوان او بوډا نه وي چې پرمر دی وره ولا راوته ویګای په خبره وایي ویاله رووتی چرس دې سکل ختم آل سده ختم کړ نو تاسو له مو دکېګای ما چې تاسو د شه بیا موږ غره خبره یریږي سمې وي زه تاسو نه غره اوروم سمې وي ها اورنګزیب علمگیر رحمت الله علیه واقعا می ذکر کوله نو چا ورته گورنر دې مړ شو وی د دې او بچې د دې وړو کې خوري روخيار ده وی اورنګزیب علمگیر رحمت الله علیه ورته مال راولې چې یو ګورو وی ما شوم چې راوستو لا پورا بالغ شوی نه هولو یو اورنګزیب علمگیر رحمت الله علیه لنګ والے او حوض کې غسل کولو نو هغه ما شوم وره ولې مال ما شوم د الله سونی ودا سه حوض له ورځون کو یو ورځون دی ناغه ماشوم ورته وای هغه څوک د غرزی دو سه خطر کوي چې لاس د بادشاہ په لاس کې خبره ته خیال ورسی هغه څوک بدر یا د هوست د ور غرزی دو سه غم کی چې لاس د بادشاہ په لاس کې دا یو خبره چې یو کوي بس د پلار په ځای گورنر کوي تاسو له هم دا همون ته وړه کوم ته خبره ښکاری الله وی صبر وکا ان الله مع الصابرین الله وی عزت صبر نا کو مرګره صبر ګران دې کنا ګران نه دی ګران دې خو الله الله مرګري کې دلم سه آسان نه دی بګې په صبر باندې اپ پښتنو کې یو متل کې نو ویږي ایمان هم خو دې ګړوم ځل نه سوې کنه متا ځلوم ګر الله مرګري کې خدا صبر آسان کار نه الله نه بغواړي زموږ د امین دی فین دی جنگونه او پرزونه نه کوي زم بازی خبر دا سکوم بازی زنانه دا غین خبر نی یو پا مری بانی ویر مکوی ویر پا مری بانی حرام ده او یو کوشش که زمون دا مین دی خوین ده یو مشکات شریف کی ما تاسو لمشکات ویره یو خوزان لاغر آوی بناتو لمون مشکات ویره یو خوزمون دا علماء کرام اللہ دی عمرونو کی خیر برکت واشه چه دیلم لویلوی خزانی دی او طالبانو ته علمی طریقه سره مشکات شریف وای مون دی خپل عوام او دی خپل میندو خویندو له ساده طریقه سره مشکات شریف وای ولې داند الله د حبیب امت ته کنه یو هغه مشکات ځان لرا او خو آسان خبره وتی په خو چې مشکات دې ډکولو نه د درې سو کې سټي وینو یو سړی کو با کې سټي وړې نه شې درې سو کې سټي اوس خو معمولو غنتی په 1500 روپۍ چې یو سمواله یو مول مدرسې راشه د جمعې مزمم را لو غره سره وکړي او د خپل مهند خويند له مشکات شریف واچوي یو ماشاءالله داسې موضوع کمه پاتې ده چې دینی مسله دا موږ په هغه باندې د خپل مهند خويند مسلمانانو ته بیان نه کړي د زنانو د ویر په جړا مستقل بیان ده کمه زنانه چې په مړي ویر کوي چغې وایي ستاینه کوي سر شو کوي ګریوان سری کوي د الله حبیب فرمایي دا به د جهنم اور ته ځي ندینه توبه او باسه یو خو میر لدا مشوره را چې ودونو لډيري مزه تاسو له محمدونو له زنانه مو پرېوسی او مصیبت راغله موبایل راغله زنانه غریبی خبر نیو په واده کې د ټولو تصویرونه ایستي نشي سبا په دوبای او په سعودي عرب او کراچۍ کې د خپل زنانه ګورو نه دی کور کې خېدي کنه ودونو له ملي گئی که خو هم وي اګه خو هم نه تاسو خپل خو بلداري په دې ودونو کې سنت طریقې مطابق واده کوي او کچریتاس واده پر سم جوړ کو نه ټولو ته ذمہ وار واده سنت ته کنه واسه نه پس یو سنت ژوند دی کو پسونو فرض پکې ختم شي په خامو یاد دي چې بچي ختمه به کوله سنت به کوله ها نه بچي چې کوم سنت به کوله ماما به پټکې په سر کو پټکې خلک دی ایمان او دین د پاره په سرای به شرک د پاره په سر یو غټ پټکې به اوالو او پاس به وسور شو او ماشوم به ځان سره کینو لو چې د کم به سنتي کوله نورمبه به نږدې دی او بابا د شهید د قبر نه په طواف وکړو نو چې پټکی والا او په اسور باندې ایمان نه خلاص شو نو بیا به ماشوم سنت کو داسې به وکول کړ اوس هم ګوره دی پر واده دی نو په واده کې تا خوګر رښتیا جواب براکو ایمان سره وای دا مې دی خو دې مې تاسو تاسو د واده په جنگ کې پرده کتلې تاسو نو واده کې چې دا خزي جنگ زی پرده وی پړونه وی ورکه وی دا چې دا اصل زنانه چاره جمع کړي د زنانه پرده فرض وا نو یو سنت ژوندې کو خو سل فرض برکل پس رات د قیامت باندې ټول دې جواب ورکړي لکه دلته کتا سوس ما دین راځه ما کوي کنه الله دې خپل رضا ده پاره کی دا کم مرګري چې راځه ما کړی ای د مونږ د ټولو ثواب به الله غل ورکړي وکدل ته چا د مانو راځه ما کړی وې نو بیا به دا به جرم کېدو کنه چا چې رسمي واده جوړ کو ادمو ودونو کسی نخزه پرده کوي دا سړیم که کاری نی په زور کور کې کار پیدا کوي وردن نکی تو یو ودونو کې دا کارونه مکوې د میډمان دا جنگ لا دور زنانه راولی چې ستا منی نه چې نه شي سمبالولې ولې راځه مکه بیا دا زنانه تاړي وای چغي وای سندري وای ګور تاسو د اسلام ملک دی زمونږ د امین دی خویندې کو قران وای نو د دې اواز څه دی اورت ته په کلا عربي وای دا یو مسله یو هغه دی چې مسله کوله یو عالم غریب له مسلې پته نه نه په تقریر کې پاسې وای مسله غلطه ده خو بیا خو بل راځي ماتې را نو ورته مسله دا چې د امام تیر وته نو تاسو ورپسې سبحان الله وای کنا ها او کوم مثال په تور ما پسې خپل خزه ولاړه ده لور را پسې ولاړه ده خور می ولاړه ده زه ولې امامتی کوم او هغه په قران پویږي او زه تیر وته نو هغه به مال سبحان الله نو وای ولې دا غي واسه ده هغه دا چې کوي زموږ د فقها او لیکلي دا لاس بولټه کی او الټه باندې لاس لرا واچي نو تاسو له هم چې تاسو سبحان الله پتی زنشت تلاوت مو پتی زنشت الله دې موږ تاسو نن دا مېندې خوندې ټول حج له بوزي تاسو وای امين نو سړی پتی ز تلبیه وای او زنانه که پتی ز تلبیه وای نو ګناګاریږي نو چې ته پتی ز تلبیه نشوي نه دا سندرې چې دې ټول کلی کې اورې دی شي د دې به کوم دې کې جواب ورکې ته سبا پر ورځ د قیامت باندې څنګه ته خبره وکړه کوشش دا کوي زما عزت مندو چې خپل ماحول د دیندارۍ کو جنگونه مکوي پرزونه مکوي بل یو مسله واورې اوس مو داسې شي چې په خوانو مو زنانو له کولې اوس مو ډېر سړیو کتل چې روزي وباسي روزي نه رہی کوي غم به د سړو کولو خبره د زنانو کولو ورپسې سړیم راغی اوس ډېر دا موجوده نوی نسل روزي وباسي د الله حبیب وای پاغ زنانو نارینو د لعنت وی چې د حسن د پار روزي نه رہی کوي پاخل خالو نه یو کچه خال لے کچا خال په شریعت کې درست دی کچا خال نه لکه ماشوم له درانجو خال دی لګولې یا زنانه د زینت د پاره د سور او درانجو یا د بل رنگ خال لګولو کچا خال روا دی خو پوخ خال حرام دی پوخ خال څه شی دا حرام دی وای عزت مندو دا رنگ دا سیدا نکونه لولې پر خلوص کو سړو پریخي دغه په خبره په بعد دا موجوده دور نه ویني چې یو ګورې لولې نکونه پریخي انا هغه په پیشن کې بل سړی لکر کور دي چې ور سره په ډوډۍ ناشتي ګور نو کو نه پرې خدل دا ناروا دي لولې او بیا نو کو نه باندې کزنانه نخري جوړ لګي نو دا د دوی په حق کې باز عالمان وای مستحب دي ثواب یې پکېږي خو کچره د نخري جو په زیبانی بل رنگ ورکو ناخن پالش شو ورته وای نو مسله دا د علما ناشتي کمې زنانه چې په نو کو نه ناخن پالش لګورو نو دا چې او داس کوي نو نکونو توبو نه رسېږي د دې موز نه کیږي دا د غسل نه نوزي تر دې زموږ فقهاو لیکلي کې دا مړه شو او په نکونو یې رنگ دی نو دې مړي لچ غسل ور نه کی جنازه پہ ناروا ده نو دې غسل وته نه دی نو جنازې موز پې نه کیږي نو چې مړه او سبا بیا د جنازې د پاره چاکو او چړوکۍ راغستې او دا ناخن پالش در نه د نکون نه لرې کوي ته دې نه ځان وساتئ قسم دې سړی ښایسته کیږي د خپل پیغمبر په طریقو او د غیرو په طریقو سړی څه کیږي په هغې زما عزتمندو بدرنګیږي الله دې زموږ د میندو خویندو تاسو موږ ټولو ته د کتاب الله د زده کړې توفیق را نسیږي تاسو له موام که دلته درس کیږي خو ها کنی ما یو لفظی ترجمه کړی او تقریبا دی په لور راځي چې تاسو دی په لور کې چا وسنی خیر د زبول سم والو او کوم وسنی نو جی دی په لور اوس په 1500 جوړان جوړاوه په درځي باندې ها نو 100 روپۍ مو په لګي موسی بعضی خلک زموږ مې عمر کړو فوج کې ناغو مو درسونه ورې د لوس 15 پک زیاد فوج نه ریټایر شو درس کوي ټول اس دکړې د موبایل نه وې نو دا خو ترجمه د قران شریف زده کوي په هغه دا څه کنه ګوره موږ اول خالصه ترجمه لفظي کړي نو بیا دې موږ دې بناتو مین د خويندو چې لږه تفصيلي نو هغه هغه لفظي ترجمه په 500 کې شټو کې دا بیا موږ لږه تفصيلي کا په 120 کې دا او یو دا دور موږ کړي نو تقریبا 12 کال په لګي دي هغه په 800 کې شټو کې و اني موږ انټه مو ساري درس کولو نیم مازیګر خو هغه 800 کې سټي چانس وي غشته نو ماشاءالله بازي مرګرو مهنت کو هغه سېډي ترويستل بلا تصویر رقم سېډي جیوي ناغه په 1500 باندې 800 غنټه قران شریف تاسو ورچولې شي کور کې ناس ته خپل بچی دیم کې نه او درس ته قران شریف دا غوینه وایي کوشش دا کوي خپل بچی را لګي ماشاءالله د الله دربانه رحم کړي زدي دې درو صورتونو لفظي ترجمه کوم خدا ټول مین دی خویندې به د قران شریف د زده کړې کوشش کوي تدری صورتونه دای پری فی دی تبرکان یو خدا ټول مین دی خویندې واوري هر فرض مس پس دا درې واړه یو ځل وایي هر فرض مس پس سری دا درې واړه یو ځل وایي اکثر زمونږ د عوام فرض پس زر پاس یو تختی فرض پس دا اذکار پورا کوي نا مسنون په مسنون او اذکارو کې د فرض مس پس دا درې صورتونه مللې او سار او ماخام مس پس درې درې پیرې مللې نبی رسول الله صحابي ته ویلو چې سبا موزو کې او سبا کې نو دا درې واړه صورتونه درې پیرې ولولا دا ار یو شی د شر نه بری الله حفاظت کوي او چې ما خام موزو کوي نو بیا هم درې واړه درې پیرې مللې او خاص کر زموږ د امین دي خويندې کله د بچو بارکی وای وای بچی می سیرای او د شپې یریږي د چاور سره بالغ لاندې چړوکۍ خي او چاور سره تورۍ خي چاوله کونجکې په غاړه کې راځوندې کړي او چا تارونه قسم دې چړو او تورو او لرونو ته مو ضرورت نشته ساره ماخام دا صورتونه درې پیرې وای او په خپلو بچو دمه چوئ په خپلو بچو دمه چوئ ماشاءالله د هر قسمه شر فساد نه به انشاءالله امن و امان وي. قرآن در سره موجود دی غلط و تاویزګرو پسې مه ګرځئ. بیگا مال چا درس کې وای وی لک دا وای تاویزونه او لکۍ نو پکې لیکلي یا حامانو یا فرعونو یا شدت کو دې په خبره باندې تاویزګرو پسې مه ګرځئ. دا الله باندې ګانو تاسو مالم لوټي حیام لوټي او پکې سیم نه صرف مال مقصد دی هغه کې بس تاسو سره قرآن شریف شته دا په خپلم لولای او په خپل بچو وای بل چې د کېږي نو سنت طریقه دا زموږ استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې وکړو د کېدو نو د کېدو نو مخ کې وای دا څه وکړ چې دا درې واړه سورتونه به ولستل او لاس مبارک به راځه وکړ نو پاره کې به چوف کړ نو په دې مخ او بدن لچ به څومره لاسونه رسیدل ټول بدن به مسح کړ بیا به دا درې واړه ولستل او په لاسونو کې به چوف کړ او په ټول بدن به راخ کړ او په دریم ځل مې داس وکړ تاسو چې د کېږي نو داسې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب او فرمایا هو شان داده الله احد الله اکیو دے نی پا ذات کی شرکشتا و نی پا صفاتو کی شرکشتا. اللہ دی مونگو تاسو طول دا شرک نا اوساتی تاسو اے آمین. و افسوس دار عزیزا اکثر چکسر تا بیان تلار شم نو زولام سوک بلا سوچت کی چی دا شرک تعریفو کی نمو مسلمانانو تا دا شرک تعریف نو ورزی تاسو تموام سوک بدا سی پا دی عوامو کی چی آغا بدا شرک تعریفو کی چی شرک ستوائی یو شای چی پی جنی نا نظام بتی سنگ ساتی تاسو گوری تاسو مار پی جنی نظام تی ساتی بلکی لرگیر آوالی وکل ما شمانو مار پلاسو کی نیولی گولی آغا مار پی جنی نکنا گورس پی دی مسرین لوی سرین چی سی کیا تی زان ساتی اکل ما شمان لگورو ناولا پخلک لاس وردن نکی غس پی شرک مونږ نه پیژنو نو د شرک تعریف در لکوم او بیا لفظي ترجمه کوم خو داسې به کوم چې تاسو به اوروئ زما نامېندې خویندې م ځان سره ولیکل دا ګورئ چې په دې تر مرګ وجاړو نو کماله مونږ نه پیژنو چې شرک څه ته وایي. د شرک دوه تعریفونه دي اهل قلم ځان سره ولیکئ ځکه چې دا ګوره د ایمان خبره ده دا د جړه خبره ده چې مونږ شرک نه پیژنو. شرک دوه تعریفونه دي یو دا د شرک دې ته وایي جمله عبادتونه د چا حق ده دی او الله حق ده موږ وایو کنه لا اله الا الله بل څوک د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا سوا الله. د ټولو عبادتونو مستحق څوک ده؟ الله. اے دغه عبادتونه ټول یا په دې عبادتونو کې یو سرا غستن او ما سوا د الله نه بل چاله عبادت کول دته شرک وای. ونه دا غټه دا قبر دی ولی دی شهید دی تور لسجده کې او ته طواف کې خاري سټي خاري موږ شفار پر سټو کړو سټو آیا ځل مو یو دغه کې و باندې مشران او هغه پرم خاندل مولا کله ناکله ماشومان راولي وې دم په واجه وې دی خاور خوري تاسو ماشومان مولان لګوځي نو کله ناکله موږ ولوي چې دا پسپینه ګیره بوډا سړی دی هم سیم لا شو کې نیولې ا د قبر خاري خوري دی به څوک دمای تاسو لا واه ماشوم خو درا وستو چې دی خاور خوري وې دمې کا نو دا پسپینه ګیره چې د قبر خاري سټي او ایمان به باد لري کای مانو به موسی دی به په قران شریف دمو وایي نو بیا به خاور ماور نه سټي شفاعت چا په لاسو کې را د الله رب العزت په لاسو کې. یو د شرک تعریف داره ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی سره شرک ده. تقدر لیا دی کنا ان شاء الله که ژوند دی او بیا راو نو جواب چې تاسو ټولو لاسو چت کړئ بیا وره. یو د شرک تعریف داره دویم د شرک تعریف داره د الله خصوصی صفات دي دغا صفتون ما سیوا دا اللہ نبل چال ورکول دیتا شرک ویش دا من در یادی کنا اے لکا هر زیکی حاضر و ناظر هر زیکی دے علم پہ اعتبار سوک موجود دے منگو تاسو دل تیو خو پیار حسین کی خو نیو کنا کیو او دل تیو خو سوابی کی نیو اللہ هر زیکی دے علم پہ اعتبار موجود دے دا اللہ حبیب چی مکہ کیو نو مدینہ کی نو او چې مدینه کې او نو مکه کې نو او چې حج لراره مینا کې او نو مزدلفه کې نو او چې مزدلفه کې او نو په عرفات کې نو هر ځای کې حاضر ناظر څوک دی یو الله دې دا صفات واست بل چانه ورکه یا په غیب څوک پويږي اے زما د زړه په حال ستاسو د زړه په حال پویدو والا څوک دی دا چې بر څوک کې دی شي رجلا د ځان نو کړو له تو راوي بیا او په خاوس خو ختم شولوی غلاچ شي یره فلانی ځکه چې سوګ دی او جره چانه وې چا پټکړ یا ولوي چې بس فلانی پټکړ غیبدان سوګ دی یو الله رب العزت دا الله خصوصی صفات بل چا تورکول دی تشرک وای الله دې موږ تاسو د شرک نو ساتي قل حبیب فرمایا هو شاندار الله احد الله اکیو دے الله الصمد الله بهاجت ده بنیاز ده د صمد معنا دا ده غزاد چې ټول ورته محتاج دی او هغه چاته محتاج نه لري دا مړي ژوندۍ بادشاہ انبياله مسلمان ټول الله ته محتاج دي او الله چاته محتاج نه دي لم يلد الله اولاد نشتا نی زامن شتا و نی لون شتا او دلم یلی دیو مانا دا اندا سوکی دا زامنو دلونو غنتی نشتا دا مشرکانو دعا کی دیوی بعض مشرکانو وی چی دا اللہ دا پاردا سی زامنو لون سابتو لکتاسو کی جی دیو سڑی لون او زامنوی قرآن تلاوت چکو یلاوی وقالت الیهود عزیر ابن اللہ وقالت النسوار المسیح ابن اللہ یهودیان بوی عزیر علیہ السلام داللہ زویده او نسوارا ویسا علیہ السلام داللہ زویده خب بازی دا سیوی دی پر لگولی توجہ مدا وی نظامنی حقیقی نشتا خود زامنو غنتی دی او لنے نشتا خدا ملائکی دلنو غنتی دی دیوانی لگزان پوری کئی پختنو کی خلق وی فلانی سڑے اڑو خبری تا تیارے دونا خود زامنو نمجبور شو یرا فلانی وی دا خبر بلکل نمننا خود لنو نے بل سکول نشول دی مشرکانو بوی دانے کان خلق و ملائکی پشان د زامنو دلونو دی زمون اورینا د دوی رت کینا پوی گئی پا خبر بانی زمون اورینا د دی رت کینا وی بے پتاسو بشی و پا اللہ بشی زمون دا کارون بخام خوا پا اللہ بانی کوئی ندلتوی لم یلد ورسو کې د زامنو لورون تینې قسم دې کده چانه مجبور کیږي بندن دې چې چانه مجبور شي یک مجبور کې دې د الله حبیب سو کال جړلی د ابو طالب د هدایت د پاره قسم دې ابو طالب دومره د غیرت کارونه کړي کوم واره دل د سړی د خپل مسلمانای نه ډور شي درې کال د الله د حبیب سره د ونو پانی خورلی درې کال او مشرکان ورته وی مونږ بای کاټ ختمو خود الله د حبیب مونږ تلاشو کرا کا سیر علماء نو بلا کی د ابو طالب مشهور قصیده وا وی څنګه خپل وار الله سو کی درکم زوا سین خلا پنی زو سوري شوین نا څنګه د الله حبیب لاسو کی درکم زما د خاندان د مړو ډیر لا جوړ شوی نه دی هر الله حبیب ته صفه صفه دین بیانه او چې ژوند دی او چې مال قبر کې د خار بالغ جوړ شي نروارت پوشا او قوم دی پوشا د داسې تر د پاره جاړي جاړي خو چې بر دروازه بند ده الله چا نه مجبور کی نه الہ العالمین ورته وی زما حبیبا انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء زما حبیبا چا تلار نشی سموله چې ستار سر د زړمین ده هدایت کولو العظیم لم یلد سوکی د زامنو دلونو انتی نشتا ورچان مجبور کی نا دیو جن زمون دو استازانو بازی استازانو بوی شیخ القرآن مولانا غلام لحان رحم اللہ بوی فرمائل مشرکانو بوی د لم یلد و لم یولد ماناوا وی کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں پخبر پوئی گئی کرنی مشرکان وی زمون دا خدایان کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں پوچھو پی مانا کرنا وی دیس نشی کولے خو زمون دا کارونا اللہ تی مجبور کی گیا پل لے کئی وی لم یلت سوکی دزامن غمتی نشتا سوکی دلن غمتی نشتا ولم یولد آدد اللہ والدین نشتا ولم يكن له كفوا احد او نشته دي الله لبرابر حسوك بسم الله الرحمن الرحيم قل حبيبه فرمایا اعوذ برب الفلق پناه غارم پرب د سبا من شر ما خلق د شر د هاغن چې پیدا کړی ني اے اللہ چې کوم شی پیدا کړې پاره کې شرم شتا زد رب الفلق پنوند اریو شی د شر نه پنای غارم و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې تیار خورشی و من شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکو وهم کنا پوټو کې چ غلط کوډی تاویزونه جادو منترونه کوي او پای کې غلط دمونه چوک کوي وانیا شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوم کینا کله چې حسد کارا او سرګن کی الله دې موږ ته شتون د حسد نو ساتي د پښتنو کې ډېر خوري صفات دي او حسد نه وي حسد سره وي اینه چا جیداد دی او بنگلنا او تو اغه تکته نشی جددن دی الله والی او کومانه راکای کنی راکای بدن دی والی یا یو سړی ته الله علم ورکړي حسد الله دې موږ تاسو د حسد نه محفوظ وساتي حسد ګورړې ناکار شه دی ارم دا علماء دا سید عبرت یو خبره کوي وای شیطان او فرعون یو ځل مرګري شو نو یو بل لوي چې ما ته نه مونږ سوکا پلې نو شیطان فرعون ته چې راځه ځان نړو بدلو مزه دردا سی او سړی هم چې ما او تا بلاره کی پریزي نو یې راغی او سړی له دروازه ټکولا اچارو تورته موږ دواړه ملایک یو او ته چې څه سوال کې موږ په امین کو تا ته ملایوي دا به زمیدارو چلته ناور ته یې جنور کومې سړي په کار خو بیګامې دی گاونډي وا غستې دوا غواړي چلې بڑا کی نه ورته دا هغه واسل بڑا کې وته د دوه درو غواګانو سوال وکړ هغه وینې مې دوه پکار دي نه مې درې پکار دي خو چې د دې امړه شي وایي شیطان فرعون ته راځه خپکه ګم ما او تا نه خطرناک خلک مشته ممکن دا ټوک راغلی په تاسو چې زماري سني خو چې د بل دا بنگلر وګورځي حسد مکو وایي حسد اصل کې د الله په فیصله اعتراض دی الله تعالی سو ورکړي ته نه اعتراض نه کوي تمنا نو غواړه خدانه ډکې دي کړه چې الله د فلاني بچي عالم او حافظ شنو درد در خدانو کې کمې نشته زمانہ به حافظان کې الله غلې بنگلو ور کړی تی خوشحالي نصیب کې او کستا خو په تورې مالم بنگل را کې غریدا جونګړا خار کړ ورډې ور بنگلو بنگلو نه به سړی لوم د کیږي کنه اتا سو چې بنگلو ولا مرشي وي ډېر د افسوس مرګ لري او که جونګړا ولا مرشي وي مرګ خو یو دنیا کې سو پېږي دا زه خپلم خاورو لري را دشت تاسو مو چې خوش وچې لاړو ا بنگلو ور خپلم جاړي تاسو په سود نه کیږي او هاي بنگله ته پاتې شو نو که تاسو بنگله خو خبر الله نو ورکړه و وګه په خبره و دې په لګورو یو حجی صاحب حج لاړ والله موږ تاسو ټول بوسي نو الته خدواګانی کبي غلطی ته بسونو وختل نو چې دن تراغه یو سل بسونه شو نو ساره جی وپاسې دو نو خلکو بچای شراب کولو چا به تلاوت کوله د پسې وټی دی فون سر شو چې فلانی جه کې بس جنگ یې دل ډریوري نیولې فلانی تاڼه کې دې نو یو بر اثر داسې نیولې چاوله وی سر منی سماد اثر خو کې ځان لال ته حرم شریف کې وخته په دې په خبره باندې نو سوال وردا چې کوي چې الله پس په اسانه دومره رزق راکې چې تر دې خارو پورو ورسېګم په دې مبرما اغرز من مرقات زنانو تا مشکات شریف وی نو مرقات کی واقعی ذکر کرده وی یوزه که دعاگان قبلی دی او بازی اولیاو تا به الهام شوی پتا بورتا لگی دلوی دعاگان قبلی گیو بارد نو یغیو لاس پورتا کل چه اللہ عفا و عافیت در دنیا و خیرت کی بارد او یو پا که دمون استاسو خوندی او پا که اللہ یو دینار در نبارد بیدی بخمارو یو دینار می پکار ده نو چې بس هغه ځای نه بار راووت نو یو کس ولاړ هغه خو بس هم دستي دینار ورکو ایستا کار خوشو او هغه بلوی الله دنیا او آخرت کې عفا او عافیت وغواړه. ابراهیم علیه السلام ګوره مکی والو د پاره څه سوال کړي دا سینې دی ویلي چې الله دې کې دي باغونه کارخانې دي وای الله بل ځای کې دي کېږي خو دې ځای نه راول چې دا خلک د دین کار ته وزګاري. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوم کینا اذا حسد کله چې حسد کار او سرغن کی. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وفرمایا حبیبا پنایو غړم په پالون کی د خلکو ملک الناس چې مالک دی د خلکو الہ الناس او معبود او حاجت روا دی د خلکو. من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسی چونکینا الخناس چی دے پتیم اے شیطان چی ذکر واورین خناس مانا گا پتیگی ورستو کینگی اللذی حاغا یوسوسو فی صدور الناس چی وسوسی چی پسینو د خلقو کے من الجنت والناس برابر دکر پیریانو نئی کر انسانانو نئی داخل خبر کو وی شیطانان پا انسانانو کمشتا و پا پیریانو کمشتا حکم یو خطرناک دے نظمو دا علماء ہوئی دی انسانانو دا خطرناک دے شیطانانو خوچی دی اغوزو باللہ وی تختی دے دے خوپا اغوزو باللہ نی تختی که تختی نو اللہ دی مون دا دوارو نا پا حفاظت کی وساتی دا دوارو شیطانانو نا مدی سو کی حفاظت. ام بعض مفسرین یو واقعیا ذکر کړی یو سړی د عالم دین نه مسله واوریدا چې را سره وایي چې زبر خیرات کوم نو دا شیطانان ور پورون خلی او نی پری یو ته شاند کړه مو سره یو ډیر سمجھدار سړی درس کیږي نو دی شیطان پورې خبره کړی یو سړی بیمار وې زلان مو دې زنه می اراده و چې 2000 روپۍ ور کوم بیمار دی شو کېستان یته جلان دې کې ملات ور دن کو نو شرا بار کول نو خبر زر لر ورسیدا د دوه می وسکی دوه می زر کی بیا می لاس جیب کی دم نکو قسم یو خړوي شرا وتم 200 روپۍ می ولا ورکی بیا په خبر روان د 200 درجه نه نو یو سړی می عالم نه مساله وریدا چې دا سړی وای خیرات کوم نو وای شیطانان دا جمع شي او د لاس نه ونیږي چې خیرات بنکه نو یو جذباتي امي پاسې دوی زم نن به ټولو له شکست ور کوم زه به خیرات کوم کور تلار و زمیدار و کرا بغیر ده غنم و نسی ده جولهی ده غنم و ندکه که چه زمان خیرات کم نوی خزی ولوی دانسه که ویده خیرات کم خزی کلک دلا سرونیو علی پری خوزی جولهی نوی غنم و آنو نو خالی جولهی جماعت تراغه و امام سه برتوی جسه دیو کر ویلان وی طول و شیطانان و نمی شکست ورکو خو مور را پازه نمالی شکست را بیدی بخبر خانی نو ګور دا انسانانو دا خطرناک دی ویټور نه می شکل فور کو غمور زور اور شو هغه وی چې مانو به کوم په یو دانه د غنو مبار وړي مینه الجنت و الناس وای کده پیریانو ندی کده انسانانو ندی الله مونږ ته خپل پناه دی کې او شاته حجم دا استادان وی الله دې قبر نه د نور نه ډکی وی قران په با شروع او پسین ختم شو سوره فاتحه د بسم الله نه شروع د بسم الله عدل تو الناس پسین ختم شو تاسو پورتو کې نو وي بس وي بس دا غړې راځه نو تاسو نور څه غواړئ کتاب خود در لراغل د دنیا ټول خیرونه پکې غونګه راخول مونږ نن کتاب الله سره دا سکار کړل لکه تاسو یو د چاوالې سه بار د خطر ولي ګل او په خط کې بچی ته ضروری خبرې کړي چې بچی ادا سه وکاو دا سه مکاو افلانی پټی کې داو کرا نو بچی نه چې خطر ورسی دا غو خپل کو او خپلولو نه پسې درې خمو په کپڑا کې بند کو او خپل صندوق کې ور پسې تعالی والا پلار کال پسراغ بچی ته وی خط میرا لگل آر کوئی بابا جی خط میلاو او چراغ نما خکل کو او در ایخم پا کپڑا که می بند کو ادا ده اسم سندک که پروت ته اید اپلار با دیزوی نا خوشا لئی که ناراض آبای منگا قرآن شریف سر درسته که خکلوه خوگر لولوه نا خکلوه خوگر زدکوه نا وایو چې ایمان مده پی خو عمل پی نکو وایو پختانو مانی ادو کردی دی آخو نارینو خو زنانم دی پکی پا پختانو که داسی پختون راتو خواهی چی آقا بغیر د مقدمه او بغیر د جرگی نا پا خوشحالی خپل خور تا دا پلار پا میراس که برخور کرد دا می پتاسم کرزا شوا دا پختانه کنه ناکل موچ وجره که ناس شو هر سره وی که مال یا سورد و حکومت ملاو شو ولی بارس سمیگی دا سوایه که نوایه وی دا تر اغی سمیگی نه چه مال اینی را کری وی کتال ایدر کو نسم خوب زکشی چه ستا دا مور و پلار نه پیدا خورد و غیل پاگی که برخنور که ننور سو خوب از ندر سو وی نی وی کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لام سکتم خشیت الانفاق بدلتا وی پا باش و رو پسین ختم شوی بس بس دا کتاب بس تے اللہ علی مو عطا سولد دید از ذکر توفیق را کی درو شریف وی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتا زما والدين وتا استاذان وتا زمون طول مردگان وتا جندو مسلمانان وتا دي حاضرين ومين دو خين دو نارين وزنان وتا وغائبين وتا طول وتوالا ولوي گناهنا معاف كي اللهم زمون دو طول خاتمة پا ایمان كي یا اللہ زمون دا ٹول و خاتمہ پہ ایمان کے الہ العالمین استار کتاب پہ ختم کے مون دارون مسلمانان و دا مین دی خوین دی راجم شویو او مونگ دا وعدو کا چی تر مرگ با دی کتاب سر علمی و عملی تعلق قائمو او اللہ زمون دی رونو پہ کلاس مجد کمو لتوفیق راکی چی استار دی کتاب لدا سی پس چکینو چی اخیر سلگو پوری دی نجود آمشو الله دې کتاب د علم د فار ممسنی پرانځي او د دې د عمل د فار ممسنی پرانځي دا کوم معلمات زموږ مندو هندو بناتو د قران شریف خولې دي او دې کوم بناتو طالباتو لسته دعا ورته غواړي چې الله د دې په عمرونو په علمونو کې خیر او برکت واچي دا د خپل استادان او والدینو د فار د سترګو یې خواله کې او دوی ته د حیا او د پردی د ژوند توفیق ورکړي ترچا کور کې مدرسه دعا ورته وغواړي چې الله خیرونه برکات په دې کور کې راوړي الله دې کړي خوښ زموږ مین د خویندو له توفیق ورکړي چې دلته راشي او استاد کتاب زده کړي او الله موږ صحیح مانو کې مسلمانان جوړ کړي په صحیح مانو کې موږ خپل حبیب امتیان جوړ کړي الله زموږ د جبې د لاسونو د سترګو د ټول بدن د zarar نه ټول مت محفوظ وساته الله د هر ظالم د ظلم نه مو په حفاظت کې وساته الله د هر شرید شر نه مو حفاظت کې وساته د هر حسدی د حسد نه مو حفاظت کې وساته الله زموږ د ټول مدارس او درسونو مساجد او د دینی مراکز او الله ته حفاظت وکړي استاد دین حق کار چې څوک په ستریقه کوي الله تور کې اخلاص پیدا کی اعتدال پکې را ولی استقامت نصیب کی او د دین په هر کار کې موږ د افراط او تفریط نه وساته الہ العالمین دا څومره مسلمانان راجم دي یا غایبین دي د دای ټول بیمارانو ته شفای کامل ورکی الله موږ د دایمي عارضی بیمارو نه وساته پروردگار عالم د چا بچینی نیک عمل صالح بچی ولا ورکی یا الله د چا بچی وی دا بچی د والدینو د سترګو یخواله کې الله د چا بچی وی د والدینو د سترګو یخواله کې زمونږه د ټول امت د بچو د حیا د ایمان د سیرت او صورت حفاظت وکې الله استاد دین دشمنان چې زمونږ د آینده نسل د خرابې دو د پاره کم مکرونه فریبونه او جالونه پیلاوی الله تد دې ټول نظم د آینده نسل حفاظت فرمایې الله د چا په کور کې بچی دی لونه دی دا غي د پاره د یو کولی دینی رښتې د ربونه الٰه العالمین باندې بشو کې پروردګار عالم د هر چا حیا او پردو ساتي الله موږ د پردی مسلو کا زمون په کور کې مشری پردرا ولی زمون د نیمین د خوین درونو مسلمانانو په کورونو کې مشری پردرا ولی الله د دې د پاره موږ او زمون د رونو مسلمانان ټول فکرمن کې د چا په منځ کې دشمنی ترګنۍ دی الله په محبت او دوستۍ بدلی کې دعا وغواړی موږ یو مدرسه شروع کړی چې الله دا غي د پاره د غیبونو اسباب جوړ کړي زموږ د ټول مدرسو اسباب الله د غیبونو جوړ کړي او دا مدرسې تر قیامت پورې الله قائم دائم وساتي او زموږ استاد د ټول بچي الله حافظان عالمان او د دین خادمان ته الٰه العالمین جوړ کړي د ملک د پاره دعا وغواړی الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا ملک او ټول ملکونه د دې بدنونو الله او ساتي الله دا کومه پریشانی زمون په دې ملک او نور ملکونو کې جوړه ده الله دا ټول ختم کړي الله بدن نیرا په ملک دې استقوس نشتا الله په دې ملک امن او امان راولي د دې حکمرانانو په جنو کې د قران او سنت طرف ته توجه راولي د رعیت د خیر کارونه پکې واچي او الله کده دې ذهن کې دامي نو تاسو رده نیکانو څخه مې نشتا په هر اسلامي ملک با حیا خلق راولي چې هغه د رعیت د خیګړې کارونه وکي او امن او امان راولي الله زموږ دارونه راجم شي دې قدمونه په نیکو کې واچي زموږ د نیمند د خويند د قدمونه په نیکو کې واچي الله ستاسو کتاب د پاره دې په ګنټو ګنټو کې ناشتل الله لاسونه متعلق ورته کړی تا د خپل حبیب په جبه مو سره واده کړي چې ما ته حیا راځي چې ما ته څوک جوړي او لاس وغوړي زی خالی پریزن الله په مونږ کې بشمار ګنا نقصانات تی درانه لري کې الله د قران او سنت صحیح علم او پدې د عمل کولو توفیق را تر نصیب کې زمونږ د بچو د مسلمانانو د دوی د بچو کم دینی دنیاوی شری حاجتونه الله دا ورته د غیب او د خزانو نه پوره کی او د هر ظالم نه مولا محفوظ وساته د هر شری نه مولا محفوظ وساته د هر حسدی نه مولا محفوظ وساته اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی علیه